μπορεί να είναι ο Έλληνα πια. Σηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους. Σηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους. Πόσο ηλίθιος μπορεί να είσαι να πιστεύεις ακόμα σε αυτό που σου πουλάνε? Πόσο ηλίθιος πρέπει να είσαι δηλαδή? Πόσο? Τι δεν καταλαβαίνεις από όλα αυτά? Βγαίνουν ιατροδικαστές, βγαίνουν γιατροί, άνθρωποι μορφωμένοι και μας διαψεύδουν τον κορονοϊό. Και μου κάθεσαι και μου χάβεις τα ψέματα του κάθε ενός που βγαίνει στην τηλεόραση στις 5 και στις 6 ώρα το απόγευμα και μας λέει αυξάνονται τα κρούσματα και παπαριές Μαρίκα μου. Δηλαδή πόσο ηλίθιος μπορεί να είναι ο Έλληνας πια? Σηκωθείτε, βγείτε στους δρόμους. Αδέρφια, στους δρόμους βγείτε. Είναι μια συμπολίτησά μας. Την ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Βγάζει βιντεάκια και πολύ καλά κάνει και μας παρακινεί να βγούμε στους δρόμους. Γιατί όλα αυτά είναι ένα ψέμα. Αυτό που γίνεται κάθε απόγευμα στις 6 με το χαρδαλιά, το σούπερ γκόμενο, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Η καραντίνα έχει βαρέσει το κεφάλι. Με το χαρδαλιά λοιπόν, και όχι μόνο η καραντίνα, με το χαρδαλιά και με τον κύριο Τσιόδρα, όλα αυτά που βλέπουμε από την Ιταλία, την Ισπανία, την Αμερική, τον Μπόρις Τζόνσον που μπήκε στο νοσοκομείο, όλα αυτά είναι ψέματα. Τα κάνουν για τους Έλληνες. Δεν έχετε δει τίποτα από όλα αυτά, δεν υπάρχουν αποδείξεις. Τα λένε τα κανάλια, τα ξένα και τα ελληνικά. Οπότε εδώ το έχει καταλάβει η κυρία εδώ η συντρόφισσα και φτιάχνει βιντεάκια και μας παρακινεί να μην πιστεύουμε όλα αυτά που γίνονται στις 5 και στις 6 το απόγευμα. Επικαλείται και μια Μαρίκα και ζητάει να βγούμε στους δρόμους γιατί είναι ένα τέλειο ψέμα όλο αυτό. Το κρατάμε τη δική της διαβεβαίωση γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Το μουσικό χαλί που ξεκινήσαμε, το ορχιστρικό, είναι από το τραγούδι των Άμπα, το Waterloo. Waterloo και όλα τα υπόλοιπα, γιατί σαν σήμερα το 1974 είχαμε διαγωνισμό τραγουδιού Eurovision, που δεν θα έχουμε φέτος και δεν ξέρω πότε θα έχουμε, είναι μια μεγάλη απώλεια. Πρώτη είναι η καραντίνα και μετά είναι αυτό. Και μετά όλα τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν οι Άμπα κέρδισαν με το Waterloo σαν σήμερα. Εμείς σαν σήμερα σε αυτή τη Eurovision, την 19η Eurovision, το 19ο διαγωνισμό, ξαναλέω το 1974, στείλαμε το εξής τραγούδι. Στα στενά τα παιδιά τραγουδούν στο μπαλκόνι να βγω. Πρόσεξε μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου. Φεγγάρια ρίχνουν χρυσάφι στο δρόμο να βγω να πνιγώ. Χριστός. Λίγο νερό ρε παιδιά, νερό. Όμως μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και παπαριές Μαρίκα μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και παπαριές Μαρίκα μου. Όπως πεθάνανε οι Άγιοι, πρέπει να πεθάνουμε κι εμείς. Το τραγούδι είχε πάει χωρίς τη Μαρίκα και τα συμπαρομαρτούντα. Αλλά όμως το βάλαμε γιατί ταιριάζει νομίζω απόλυτα. Έτσι λοιπόν, οι Άμπα είχαν στείλει αυτό που είχαν στείλει και πήραν το πρώτο βραβείο. Και εμείς, Ελλάδα, στον κόσμο μας, Μαρινέλα, τα κρασιά, οι θάλασσες, τα αγόρια και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Είναι κάποια ομάδα χριστιανών που πήγε στο ναό της Αγίας Βαρβάρας. Με την Αγία Βαρβάρα, σαν Αγία, έχουμε σχέσεις το τελευταίο καιρό, γιατί την επικαλείται συνεχώς ο Τσιόδρας, το νοσοκομείο βέβαια, δεν έχει σημασία. Οι χριστιανοί ακούγοντάς το από τον Τσιόδρα, προφανώς λέει εννοεί την Εκκλησία και πήγαν απ' έξω και λέγαν αυτά που ακούμε και θέλαν να κάνουν λειτουργία και είχαν και τις άκρες να λύσουν το όποιο θέμα υπάρξει με τον νόμο. Όλα αυτά λοιπόν κατεγράφησαν στις κάμερες και στα μικρόφωνα. Ανάψτε όλοι τα κεριά σας και ελάτε κοντά. Παράκληση όλοι οι χριστιανοί κοντά να δείξουμε τη δύναμή μας, την πίστη μας. Ελάτε. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός αδερφός. και το λαό. Δυνατά όλοι. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Και παπαριές Μαρίκα μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Το όνομά σου, δεν το η βασιλεία σου. Δεν πειράζει τώρα, στα μέτρα. Χριστός δεν παθαίνουμε τίποτα. Όχι για εμάς, για τον νόμο, ας έρθει, θα το λύσουμε το θέμα. Για εγώ. Το νόμο, για θέμα θα το λύσω εγώ με το Σύνταγμα. Τα έχω όλα. Υπεραγία Θεοτόκιος εμάς. Είναι ωραίος αυτός, γιατί ενώ ψέλνει, συμμετέχει σε όλο αυτό, μιλάει και με τη διπλανή. Γυρίζει το κεφάλι, σώσον κύριο του λαού, σου λέει αυτά που είναι να πει, μετά συνεχίζει, λέει με τον νόμο, είναι όλα τακτοποιημένα, δεν υπάρχει θέμα. Και με το Σύνταγμα τα έχει λύσει ο συγκεκριμένος κύριος, ιερέας, μοναχός, ιερομόναχος, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, δεν τον βλέπουμε. Απλά ακούμε την φωνή του και τη σιγουριά που εκπέμπει η φωνή του, και αφού τα λέει όλα αυτά στη διπλανή, που έχει απορίες οι άλλοι, συνεχίζει μετά να ψέλνει κανονικά. Αυτά, επειδή ακολουθεί αυτιάς γι' αυτό. Αυτά συνέβησαν στην Αγία Βαρβάρα. Ο αυτιάς τώρα είχε άλλα δράματα στο στούντιο. Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αναβολή στα αναδρομικά σας, φίλοι συνταξιούχοι. Είδατε τι έγινε με την ηλεκτρονική συνταντο. Βοηθήστε με, παιδιά, κάνω κι εγώ σταρδάμ. Με την ηλεκτρονική συνταντο. Βοηθήστε με, παιδιά, κάνω κι εγώ σταρδάμ. Συνταγογράφηση. Μπράβο! Και οι τέλειοι κάποια στιγμή έχουν μια στιγμή πολύ μικρή και μοναδική από ό,τι ξέρουμε. Ατέλειας δεν μπορούσε να μπει τη λέξη, μα είναι λέξη αυτή. Κάποιος ξένος μαθαίνει ελληνικά και πέφτει πάνω σε αυτή τη λέξη, άντε να την πεις. Αλλά και ακόμη εδώ οι καθαρόιμοι Έλληνες, όπως είναι ο Γιώργος Αυτιάς, συναντούν δυσκολίες στο να πούνε την συγκεκριμένη λέξη, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Υπάρχουν τώρα και άλλες λέξεις, πιο απλές, πιο εύκολες. Απλά πρέπει να γνωρίζεις πώς να τις κλείνεις, γιατί υπάρχει το αρσενικό, υπάρχει το θηλυκό. Στο Γιώργο Χαρδαλιά, στον Νίκο, έχω κολλήσει και το λέω όλο Γιώργο. Στον Νίκο Χαρδαλιά αναφερόμαστε. Αυτό που το αλλάζω το όνομα, χωρίς να γνωρίζω τον κορυφαίο αυτή τη στιγμή του δράματος του ελληνικού, είναι ασυγχώρητο, πραγματικά ζητάω συγγνώμη. Ο Νίκος λοιπόν Χαρδαλιάς, τον ξέρουμε εμείς εκεί στην Ηλιούπολη και από όταν ήταν δήμαρχος του Βύρωνα. Καλός αδήμαρχος σε γενικές γραμμές, είχε κάτι ατοπήματα. Αλλά ο Νίκος Χαρδαλιάς λοιπόν προχτές, χωρίς να φοράει τον μπουφάν στην ενημέρωση που έκανε, ήθελε να πει για όλους αυτούς που νοσούν και αποφάσισε να κλείνει τη λέξη. Εκεί λοιπόν αρχίσαν τα κωμικά. Όσο αφορά την δομή μεταναστών στη Ριτσόνα, θα πω απλά ότι συνεχίσαμε με κάποιες ιχνηλατήσεις και κάποια τεστ που αφορούσε low risk και επαφές της νοσούντος. Ο κόσμος τρέχει ζητώντας αγάπες, τιμές και λεφτά. Της νοσούντος. Και το μπουζούκι τη νύχτα, το κλάμα του δεν σταματά. Όμως εμένα. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο, πια. Εμένα μου είναι αρκετά. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Και παπαριές Μαρίκα μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Και παπαριές Μαρίκα μου. Μπορείτε να μου πείτε, αν τους κόψουμε και τις χρώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες? Νοσούντες είναι και οι τράπεζες, σύμφωνα με τη λογική του Χαρδαλιά. Νοσούντες οι τράπεζες, εδώ ακούσαμε από τον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι προχθεσινό αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ καλό και θα το μεταδίδουμε κάθε μέρα για να καταλάβετε όλοι εσείς ότι σε αυτόν τον τόπο υπάρχουν οι νοσούντες τράπεζες και δεν είστε εσείς νοσούντοι, σύμφωνα πάντα με τη λογική του Νίκου Χαρδαλιά, του Νίκου Χαρδαλιά, που είναι η εποχή του, βγαίνουν τα lifestyle, οι εκπομπές, περιοδικά, φιλοξενούν φωτογραφίες, λανσάρεται ως το sex symbol της καραντίνας, λογικό για καραντίνα. Οπότε παρακολουθούμε με πολύ μεγάλη αγωνία και κρεμόμαστε από τα χείλη του κάθε απόγευμα στις 6. Σιγά σιγά επισκιάζει και τον Τσιόδρα με αυτό το πολύ στιβαρό, brutal, απολύτως αρσενικό στυλ που λανσάρει και κάνει την ενημέρωση. Και με όλα αυτά ξεχνάμε λίγο και την πραγματική αιτία για την οποία βρίσκεται ο Χαρδαλιάς εκεί κάθε απόγευμα στις 6. Οπότε λειτουργεί μάλλον για καλό από ό,τι μπορεί κανείς να καταλάβει. Οι νοσούντες λοιπόν, όπως το είπε, τις νοσούντος, όπως το είπε ακριβώς, το κλείνε λάθος, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, άλλαξε το φύλλο. Λεπτομέρειες με όλα αυτά που συμβαίνουν. Κρατάμε τα βασικά, ότι και οι τράπεζες είναι νοσούντες. όπως είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, και γι' αυτό πάρτε τα δικά σας μέτρα που εσείς περνάτε και μάλλον καλά, γιατί σας πληρώνει το κράτος όλο αυτό τον καιρό, αλλά οι τράπεζες έχουν θέματα, γι' αυτό δεν θα κοπούν οι επιδοτήσεις που παίρνουν και η μίζα, η μικρή μίζα που παίρνουν στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ήθελε ο Άδωνης να χρησιμοποιήσει μια παρομοίωση για το ότι όλο αυτό με τον κορονοϊό δεν είναι κατοστάρι, είναι μαραθώνιο. Αυτό το έχουμε χρησιμοποιήσει στο επιχείρημα, το χρησιμοποιούν συνέχεια για πάρα πολλούς λόγους. Έτσι λοιπόν ήθελε ο Άδωνης να χρησιμοποιήσει το ίδιο επιχείρημα και για τον κορονοϊό. Και ήθελε ακριβώς να μας πει σε ποιο σημείο βρισκόμαστε τώρα, αφού έχουμε ξεκινήσει από το μαραθώνα και κάνουμε τα 42 χιλιόμετρα που είναι ο μαραθώνιος, και βρήκε την κατάλληλη περιοχή για να μας πει πού ακριβώς βρισκόμαστε τώρα. Είχα πει από την αρχή, από την πρώτη μέρα, ότι αυτή η κρίση έχει περισσότερο το χαρακτήρα μαραθωνίου δρόμου παρά αγώνα ταχύτητας. Ναι. Εδώ θα κρυθούν οι αντοχές όλων μας. Εγώ έχω τελειώσει μαραθώνιο, έχω τερματίσει μαραθώνιο. Μπράβο! Και μπορώ να σας περιγράψω πολύ εύκολα και το συνέστημα. Τώρα είμαστε περίπου, ξεκίνησαμε το μαραθώνιο, είμαστε περίπου στο μάτι. Πολύ ευχάριστο. Πάρα πολύ ευχάριστη στιγμή. Ξεκινήσαμε από το μαραθώνα. Έχει τελειώσει μαραθώνιο. Όπως λέμε, έχω τελειώσει πανεπιστήμιο. Έχει τελειώσει μαραθώνιο. Μπορούσε να μας περιγράψει το συνέστημα. Δεν το ζήτησε ευτυχώς ο δημοσιογράφος. Και συνέχισε λοιπόν και κατέληξε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στο μάτι. Ρίξτε και μια ματιά γύρω-τριγύρω, αφού είμαστε στο μάτι. Μην χάσουμε την ευκαιρία. Μέσα σε όλα αυτά τα μαύρα, τις μαύρες εικόνες που μας δημιούργησε τώρα εδώ ο Άδωνης με την κακουχία και την ανέχεια των τραπεζών. Και το ότι είμαστε στο μάτι λόγω του μαραθωνίου, έχουμε δηλαδή πάρα πολλά χιλιόμετρα ακόμη για να τερματίσουμε. Ευτυχώς υπάρχει κάτι θετικό, το παρακολουθούμε μέρες τώρα, για την ακρίβεια δεκαετίες τώρα, αλλά ήταν χαμένο και ξεχασμένο. Υπάρχει ένα θετικό, η Βύρνα είναι αρνητική στον ιό. Καλημέρα. Σου φέρνω από το νοσοκομείο τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Μου φέρνεις εσύ τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ακριβώς. Ανίχνευσαν ήδη τον ιό στο αίμα μου, Σάντρα. Όλα αρνητικά. Τίποτα θετικό. Είναι αυτό που μια Α4 κολλά κείμενο γέμιζε ένα επεισόδιο. Γιατί ήταν οι διάλογοι, σου φέρνω τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Μου φέρνεις εσύ τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Ναι, σου φέρνω εγώ τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Πάρα πολύ ωραίο. Έτσι λοιπόν, με δύο κόλλες Α4 κείμενο, πόσες ξέρω εγώ, 500-600 λέξεις, μαζί με τις μουσικές και τα κενά βλέμματα. Και τα βλέμματα αυτά που κοιτούσαν την κάμερα, άρα τον τηλεθεατή, και συμπίκνωναν όλη την απόγνωση του ήρωα, του ρόλου και όλα τα υπόλοιπα, φτιάχναν πολύ ωραία επεισόδια. Να κρατήσουμε όμως το θετικό, γιατί εγώ στέκομαι πάντα στη φόρμα. Το θετικό, το περιεχόμενο δηλαδή, είναι ότι η Βύρνα είναι αρνητική στον ιό. Από τότε τα είχε πει, τα είχε γράψει ο Φώσκολος. Είπαμε πριν για το σεξ σύμπολ που είναι ο Χαρδαλιάς, ο Νίκος. Ο Βασίλης Λεβέντης εδώ το φέρνει λίγο προς το σεξουαλικό, μάλλον όχι λίγο, το φέρνει αρκετά προς το σεξουαλικό. Ξέρω ότι η Κίρκη της διαστροφής και της διαστρέβλωσης επιμένει στην προπαγάνδα της. Αγαπήστε τον Βελόπουλο, αγαπήστε τον Σαμαρά, αγαπήστε τον Μητσοτάκη, αγαπήστε όποιον θέλετε. Πόρτα έχω στο φως. Αγαπήστε όποιον θέλετε. Κι ο καημός αδερφός. Παπαριές Μαρίκα μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Και παπαριές Μαρίκα μου. Αγαπήστε όποιον θέλετε. Εγώ δεν σας παρακαλώ να έρθετε μαζί μου. Αλλά δεν μπορείτε να με κάνετε όπως θέλετε εσείς να είμαι εγώ. Θα έρθετε στην Ένωση Κεντρών όπως πρέπει. Με νομοφροσύνη και δημοκρατικότητα. Όχι στο βωμό του να με ψηφίσετε. Θα θέλετε να αλλάξετε τη φυσιογνωμία τη δημοκρατική του κόμματος. Τελεία και πάμε. Ότι πάνε εκατομμύρια προς την Ένωση Κεντρών και βάζει και όρους πώς θα πάνε όλοι αυτοί. Ότι δεν θα λιώσουν το χαρακτήρα του κόμματος τώρα που πάνε χιλιάδες λαού που κατάλαβαν τι παίζει με τους άλλους και γυρίζουν πίσω. Φαντασιώνεται και σκέφτεται και θα ήθελε να γυρίσουν πίσω στο κόμμα ή να πάνε. Όχι μόνο να γυρίσουν, να πάνε πάρα πολύ. Αλλά τους βάζει και όρους. Ότι όλοι αυτοί που θα έρθουν είναι θέμα ωρών, αν δεν έχουν πάει ήδη, δεν θα λιώσουν το χαρακτήρα του κόμματος. Νίκ Χαρτ, μου λέει, μπορείς να το λες, η Μέρη, τον Χαρδαλιά, το Χαρτ από σκληρός, και είναι και ο ήχος που βγαίνει στην αγγλική, Χαρδαλιάς, Οπότε Νικ Χαρντ μπορεί να το λες, όχι να το λέμε χαρδαλιά όπως τον ξέρουμε και τον αγαπήσαμε, γιατί έτσι ακριβώς τον αγαπήσαμε. Τι είναι όλο αυτό που ζούμε? Έχετε συνειδητοποιήσει ότι πέφτει ο καπιταλισμός? Να το πάμε λίγο στην ουσία του θέματος και στον πυρήνα. Κατά κοινή εκτίμηση πολλών αναλυτών του Facebook και του Instagram και του Twitter και των άλλων social media, ο καπιταλισμός μάλλον τελειώνει, αλλά πριν από όλους αυτούς, τώρα το βλέπουμε, όλοι βλέπουμε ότι τελειώνει ο καπιταλισμός, πριν από όλους αυτούς το 2011, δηλαδή τι έχουμε τώρα, 20, πριν 9 χρόνια, και προσέξτε το νούμερο, η Λίτσα Πατέρα σε πρωινή εκπομπή, νομίζω της Μενεγάκη, είχε προβλέψει, ναι, το τέλος του καπιταλισμού. Να πω κάτι, ότι αυτή η κατάσταση που έχουμε εμείς θα γενικευθεί, όπως είναι γνωστό, τόσο που στα επόμενα χρόνια, δεν ξέρω αν είναι 5, 7, 3, 10, θα καταρρεύσει ολόκληρος ο καπιταλισμός. Θα καταρρεύσει ολόκληρος ο καπιταλισμός. Θα μας σκοτώσουν δηλαδή. Αλλά σε κάποιο σημείο της διαδρομής θα πρέπει να ξέρουμε ότι η είσοδος στην κανονικότητα σημαίνει κανονική καπιταλιστική οικονομία. Που σημαίνει θα σας γδάρουμε. Κανονική καπιταλιστική οικονομία. Που σημαίνει ένα πραγματικό μπουρδέλο. Αυτό το τελευταίο είναι μεγάλη αλήθεια. Πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Λέει εδώ η κυρία, τα έχει προβλέψει η Πατέρα, ακούσατε, από το 11 είχε πει ότι σε 6, 7, 10, μέσα είμαστε, χρόνια ο καπιταλισμός θα καταρρεύσει, τελειώνουμε με τον καπιταλισμό, τόσο απλά αρρώστησε και τον νοσηλεύσαμε, δεν τα κατάφερε, δεν του δώσαμε την αναπνοή που χρειαζόταν, οπότε πάει και ο καπιταλισμός, λέει εδώ η κυρία Νικολέτα, στέλνει ένα μήνυμα, επειδή επισημάναμε το Σαρδάμ του Χαρδαλιά, δεν ξέρω αν ήταν και Σαρδάμ ή αγραμματοσύνη. Και λέει, καλό μεσημέρι, καλή εκπομπή. Θα πρότεινα να μην ασχολούμεθα με τα Σαρδάμ των ανθρώπων αυτών που έχουν υπερβάλει αυτόν. Θα ήταν πιο φρόνιμο και σεβαστό. Ευχαριστώ. Πολλά θαυμαστικά. Καταλαβαίνω ότι από όσα ακούτε στην εκπομπή, τα μισά δεν πρέπει να τα αποδέχεστε. Γιατί μόνο με τέτοια ασχολούμαστε. Ασχολούμαστε. Ασχολούμαστε βέβαια και με την ουσία. Προφανώς το σαρδαμάκι που κάνει ο Χαρδαλιάς, ο Αυτιάς ή οποιοδήποτε είναι για λίγο χαβαλέ, ένα μικρό χαμόγελο και όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει και ουσία σε όλα αυτά, έχετε δίκιο. Γίνονται ενημερώσεις. Γενικώς η Ελλάδα καλά τα πάει σε νούμερα. Το γιατί και το διότι θα το αναλύσουμε, το σκεφτόμαστε όλοι, αλλά περιμένουμε να τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση, όπως τελειώσει και όταν τελειώσει. Αλλά μέσα στα θέματα της ουσίας είναι ότι υπάρχουν οι γιατροί, υπάρχουν οι νοσηλευτές, δίνουν τη μάχη, όχι με τα μέτρα που θα έπρεπε, τα μέτρα προστασίας που θα όφιλε η πατρίδα να τους έχει προσφέρει. Αυτά δεν πολύ αναφέρονται. Είναι η αλήθεια και καλά εμείς εδώ βάλαμε το Σαρδαμάκι, αλλά τα λέμε που και που, αλλά υπάρχουν και μέσα ενημέρωση όλη τη μέρα που έχουν εκπομπές και καλά κάνουν ενημερωτικές που επίσης δεν αναφέρουν όλα αυτά τα πάρα πολύ σημαντικά, που δεν αναφέρουν ότι η Ελλάδα έχει τις λιγότερες εντατικές, τσάτρα πάτρα φτιάχτηκαν κάποιες άλλες εντατικές, μακάρι να μην χρειαστούν, όμως έτσι δεν αντιμετωπίζονται σοβαρά θέματα και το σοβαρότατο θέμα που είναι η υγεία ενός λαού που τα τελευταία από το 1974 και μετά από τη μεταπολίτευση συνέχεια έχει κυβερνήσεις, δημοκρατία, εκλέγει πάντα όλες αυτές οι κυβερνήσεις, οι υπουργοί λένε ότι η υγεία είναι το πρώτο θέμα και μέλημα των κυβερνήσεων και ούτε νοσοκομεία έχουμε, πάντα ελλείψεις, υπάρχουν ράτζα, δεν έχουμε μονάδες εντατικής θεραπείας, δεν έχουμε γιατρούς, δεν έχουμε νοσηλευτές και τώρα στην κρίσιμη στιγμή καλούνται όλοι αυτοί να υπερβάλλουν αυτόν, αυτοί υπερβάλλουν πραγματικά τον εαυτό τους και δίνουν μάχη και σώζουν ζωές και ξεπλένουν την τροπή και την υποκρισία όλων αυτών, είτε κάνουν Σαρδάμ είτε δεν κάνουν Σαρδάμ. Οι αγαπημένοι πολιτικοί, τους οποίους τους εκλέγουμε και πολύ καλά κάνουμε αυτά με την κυρία Νικολέτα. Οπότε πέφτει ο καπιταλισμός, όπως ακούσαμε από την Λίτσα Πατέρα. Ας πούμε ένα τραγούδι όλοι μαζί, αν το ξέρετε, για να σηκωθεί ο καπιταλισμός. Αϊ Νικό, Νικόλα μας βοήθα, ο στόλος πάντα, πάντα να νικά, να προστατεύει όλη την Ελλάδα, την Κύπρο μας και τα νησιά. Τοκ, τοκ, τοκ. Μπαμπά, μπαμπάκα. Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Τοκ, τοκ, τοκ. Ποιος, ποιος είναι? Ο Μπάφος. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Και παπαριές Μαρίκα μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Και παπαριές Μαρίκα μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Και παπαριές Μαρίκα μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Και παπαριές Μαρίκα μου. Εδώ Ελληνοφρένεια λοιπόν, 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν έχετε παράπονα εδώ για την εκπομπή, για το Χαρδαλιάν, σας αρέσει ως πολιτικός προϊστάμενος, πολιτικής προστασίας, ως σεξ σύμβολη, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πάρτε λοιπόν, περιμένει και ο Αποστόλης, παρόμοιες απόψεις έχει και ο Αποστόλης για το Χαρδαλιά, για το σεξ σύμβολο εννοώ. Και ότι είναι επιτυχημένος επίσης αυτό που κάνει. radio@parapolitika.gr. Μηνύματα στέλνετε σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση. Τα βλέπω εγώ εδώ, τα διαβάζω. Κάποια θα ακούσετε και μετά, τα διαβάσουμε μαζί στις διαφημίσεις. Εγώ δηλαδή και μετά θα τα μοιραστώ μαζί σας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και υπάρχει μια είδηση που λόγω όλων αυτών των θεμάτων που έχουμε εδώ πέρασε κάπως στα ψηλά. Την έχουμε βάλει και στο site της Ελληνοφρένειας και πολλά άλλα βέβαια γίνεται αναδημοσίευση. Είναι για μια Τουρκάλα τραγουδίστρια. Η Χελίν Μπολέκ, τουρκικό όνομα, 28 χρόνων, πέθανε στην Τουρκία. Πέθανε όμως από απεργία πείνας. Στο δημοκρατικό καθεστώς του Ερντογάν, στη γειτονική χώρα που συμβαίνουν όλα αυτά που συμβαίνουν και παρακολουθούμε, έκανε απεργία πείνας, πολύμηνη απεργία πείνας, γιατί το καθεστώς Ερντογάν κατεδίωκε το συγκρότημά της. Και δεν τους άφηναν να τραγουδούν όπως ακριβώς θέλανε, τα τραγούδια που θέλανε. Και φαντάζεστε τα τραγούδια, και καταλαβαίνετε, δεν ήταν για τα τραπέζια και καρσιλαμάδες. Ήταν πολιτικά, πολιτικότατα τραγούδια από αριστερή οπτική. Το συγκρότημα λέγεται Group Yorum. Είχε κάνει μεγάλες συναυλίες με χιλιάδες κόσμου. Το κυνηγούσε, το είχε στο στόχαστρο Ερντογάν εδώ και καιρό, το καθεστώς δηλαδή. Ξεκίνησε και η ίδια η νεκρή πια. Και ένα άλλο μέλος της μπάντας αυτής απεργία πείνας εδώ και καιρό, πριν κάνα δίμηνο τρίμηνο, μπήκανε μέσα στα σπίτια, τους πήραν για να τους ιτήσουν αναγκαστικά, δεν τα κατάφεραν και έτσι λοιπόν το 28χρονη Χελίν Μπολέκ έχασε την ζωή της, έφυγε από τη ζωή προχτές. Θα ακούσουμε εδώ από αυτό το συγκρότημα ένα πολύ γνωστό σε όλους μας τραγούδι. Πατάει και στην Ιταλία αυτό το τραγούδι. Το τραγουδάνε οι Ιταλοί κλεισμένοι μέσα στα σπίτια και όταν βγαίνει ο ήλιος βγαίνουν στα μπαλκόνια και το λένε με πολύ ωραίο τρόπο. Από μια συναυλία που είχε γίνει στην Κωνσταντινούπολη με 55.000 ανθρώπους. Τονίζω το νούμερο γιατί ακούγονται ως χοροδία και όλοι αυτοί που βρίσκονται στο συγκεκριμένο στάδιο. Είστε bir sabah. Uyandığımda çal bella, çal bella, çal bella, çal çal çal elleri bağlanmış bulduğum yurdumu her yanı işgal. Ξεσηκώνουν το στάδιο βέβαια, λογικό. Τα τελευταία δύο χρόνια πάνω από 30 μέλη του συγκεκριμένου συγκροτήματος, το Group Yorum, έχουν συλληφθεί

τους κόψουμε και τις χρεώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες. Βάζει ερωτηματικό επίτηδες. Απευθύνεται σε όλους εσάς αυτή η ερώτηση. Αυτή η ερώτηση είναι μαχαίρι στην καρδιά. Πρέπει να δώσετε απάντηση εμπράκτα. Όχι λόγια, να παίρνετε τηλέφωνο. Πάρτε κιόλας, άμα θέλετε, 2 11 10 80 8 80 και μεταξύ άλλων απαντήστε και σε αυτό. Έχουμε πέσει λίγο έξω χρονικά, λογικό. Ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία που θα έπρεπε να είχαμε ακούσει πριν 8 λεπτά. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Πανελλαδικός έρανος υπέρ των τραπεζών θα διενεργηθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για τις τράπεζές μας οι οποίες δεινοπαθούν. Σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση, ο έρανος θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα πρότυπα του Εράνου του Ερυθρού Σταυρού. Εθελοντές και εθελόντριες θα ξεχυθούν σε όλη την επικράτεια και χτυπώντας τα κουδούνια όλων των πολιτών θα εισπράττουν τον οβολό των Ελλήνων, ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι λιγότερος από 50 ευρώ ανά μέλος κάθε οικογένειας. Μετά το πολύ ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο για το πώς περνάει το 24ωρό του ο Πρωθυπουργός και Σωτήρας ημών Κυριάκος Μητσοτάκης, νέο δημοσίευμα παρουσιάζει δραστηριότητες Πρωθυπουργού και Σωτήρα ημών. Με τίτλο «Μια ώρα με τον Κυριάκο στην τουαλέτα» κυκλοφορεί αύριο μηνιαίο περιοδικό, το οποίο φιλοξενεί αποκλειστικές δηλώσεις αλλά και φωτογραφίες του Πρωθυπουργού και Σωτήρα ημών από τον καμπινέτο. 5 κρούσματα της νόσου του κορονοϊού καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο ανάμεσα σε παράγοντες της Showbiz. 15 νοσούντες, πάντα από την Showbiz, εξήλθαν του νοσοκομείου, ενώ θυμίζουμε ότι 38 παράγοντες, πάντα από τη Showbiz, βρίσκονται σε οικειοθελή καραντίνα, ανεβάζοντας καθημερινά συγκινητικά Insta Stories, αποδεικνύοντας ότι και αυτοί είναι άνθρωποι όπως όλοι εμείς. Ανακούφιση προκαλεί στον ελληνισμό η είδηση ότι και σήμερα ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα είναι καλά. Το ευχάριστο γεγονός φροντίζουν να μας το θυμίζουν κάθε μέρα οι ίδιοι με δεκάδες άσχετα και αδιάφορα βίντεο. Καιρός. Τι καιρός. Σκατά είναι όλα, δεν τα βλέπετε. Η σκόνη από την Αφρική μας έλειπε. Ήρθε και αυτή. Μέσα σε όλα αυτά ήρθε και αυτή. Μήνυμα εδώ, ακροάτη. Γιατί λέει μερικοί που. Σωτήριος λέγεται. Γιατί οι μερικοί που παίρνουν τηλέφωνο στην εκπομπή τραβάνε τις λέξεις και χαζογελάνε μόνοι τους. Δεν του αρέσει αυτό το ακροατή και προτείνει. Βάλτε, λέει, και κανένα σοβαρό αριστερό να μιλάει. Κάποιος που ο παππούς του ήταν αντάρτης στα βουνά. Σωτήρης. Δηλαδή, όποιος είχε παππού αντάρτης στα βουνά είναι σοβαρός τώρα και θα πρέπει να μιλήσει. Έτσι λοιπόν, αν κάποιοι είχατε αντάρτης στα βουνά και είστε σοβαροί όμως, όπως το θέλει εδώ ο φίλος μας ο ακροατής Σωτήρης, που φαντάζομαι το λέει με καλή προαίρεση, 2, 11, 10, 80, 8, 80, αυτές οι δύο προϋποθέσεις. Αντάρτης στα βουνά και σοβαροί εσείς. Όχι, πρέπει να ισχύουν και τα δύο. Δεν γίνεται να μην ισχύουν και τα δύο ή να ισχύει μόνο το ένα. Δεν είναι σωστό όλο αυτό. Μια που είπαμε σοβαρότητα, ο Βελόπουλος. Θα καταρρύψει ποτέ η Ελλάδα ένα τουρκικό αεροσκάφος που παραβιάζει τον εθνικό εναέριο χώρο, ναι ή όχι? Ρωτώ εσάς, πρέπει να καταρρύψει, κατά την άποψή μου, ναι. Η δική μου άποψη λέει ναι, ναι. Αλλά ποιος, ποιος? Ποιος, ποιος? Ποιος? Θέλω να ξέρω ποιος. Ποιος, ποιος, ποιος, ποιος, μωρό μου, ποιος? Δεν το τραγούδισε κιόλας. Θα μπορούσε να το έχει τραγουδήσει, να πέφτουν τα βιολιά εκείνη την ώρα. Εμείς τα βάλαμε εδώ από πάνω τον Μπάριο. Θα έπρεπε να τα χορεύουν. Είναι ένα βήμα, ειδικά ο Βελόπουλος, μετά τα φάρμακα που έχει ξεπουλήσει. Είναι ένα βήμα να αρχίσει να χορεύει και να τραγουδάει στις εκπομπές που κάνει και στο βήμα της Βουλής όταν μιλάει λαός. Μέρος δεύτερον. Έλα, Google, σου λένε, ρε φίλε, να μπει σε ένα account στο Instagram που το όνομα ξεκινάει Nick Hard GR. Τι καταλαβαίνει? Ότι είναι ένα ούγκανο. Δηλαδή, εγώ, φίλε, κάνα ξεπεσμένο πορνοστάρ. Δηλαδή, ειλικρινά, δηλαδή, πώς το έβγαλε αυτό το όνομα, δηλαδή, εκεί πέρα, ρε φίλε? Εσύ γιατί περιμένει πορνοστάρ, έτσι είναι τα πορνοστάρ στο Ιντερνετ? Επειδή εγώ δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι, λέω, πες μου. Φίλε, τι λες τώρα, μέσα στο σπίτι, την έχω κάνει αφίσα να πούμε. Τόσο σαν τσαμπασάιτ να πούμε, τι μου λες τώρα?

και άλλων αντιλήψεων. Έχει βγάλει και ένα βιντεάκι ο Νίκος ο Χαρδαλιάς. Παίζει σήμερα από το πρωί στο Twitter. Έχει συγκινήσει πολύ τους παρουσιαστές των πρωινών εκπομπών. Αναφέρθηκαν όλοι, έβαλαν το βιντεάκι. Δείχνει πλάνα της Ελλάδας. Ωραία πλάνα, τουριστικό λίγο, ακρογιαλιές, ηλιοβασιλέματα, αυτά τα προβλέψιμα που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε και τα βρίσκεις και στο YouTube άνετα. Και έχει βάλει από κάτω μουσική ο Χαρδαλιάς, ποιο τραγούδι νομίζετε. Το Θες του Μητροπάνου. Τώρα, πού κολλάει το Θες του Μητροπάνου σε όλο αυτό? Πουθενά. Απλά ο τελευταίος που το έκανε ήταν μια μπύρα. Πριν κάνα δύο χρόνια είχε βάλει το ίδιο ακριβώς. Περίπου ίδια πλάνα με ίδια αντίληψη. Διαφήμιζε την μπύρα, καλά έκανε μπύρα, okay, και είχε βάλει το Θες, αν θυμόσαστε, πάλι του Μητροπάνου. Το είδω, Χαρδαλιάς, θα κάνω και εγώ βίντεο που θα τα σπάει και ανέβασε αυτό το πολύ ωραίο βίντεο που συγκινεί τους παρουσιαστές των πρωινών εκπομπών των καναλιών. Η Εκατερίνη, μήνυμα από την αρχή της εκπομπής, λέει: σταματήστε να κοροϊδεύετε την Εκκλησία και την Ορθοδοξία μας. Έλεος, δικαίωμά σας να μην πιστεύετε, αλλά όχι να αγγίζετε τη θρησκεία μας, γιατί δεν κοροϊδεύετε τους μουσουλμάνους. Δεν κοροϊδεύουμε τη θρησκεία, κοροϊδεύουμε τη θρησκοληψία από όπου και αν προέρχεται. Είτε είναι μουσουλμάνοι, είτε είναι χριστιανοί. Απλά εδώ τους έχουμε λίγο πιο κοντά μας. Και να θυμίσουμε τα ηχητικά που βάλαμε στην αρχή ήταν από ένα ναό που μαζεύτηκαν χθες παρά τις απαγορεύσεις, που όλοι πολύ ευλαβικά τις τηρούμε. Μαζεύτηκαν καμιά εκατοστή παλαβή σε έναν χώρο. Και ευτυχώς πήγε η αστυνομία και τους διέλυσε, γιατί όλοι αυτοί μπορεί να μεταφέρουν τον ιό σε οικεία τους πρόσωπα και στους ίδιους. Τους ίδιους δεν μας απασχολεί, σε άλλους ανθρώπους, και θα ψάχνουμε μετά να βρούμε τα γιατί και τα. Διότι, και λέει εδώ τελευταίο μήνυμα και θα πάμε και στο λαό, η διεύθυνση Άσονος 2 Πειραιάς είναι σωστή? Για να στείλω λέει κάτι στην Ελληνοφρένεια, θα το πάρετε? Καλημέρα. Εξαρτάται τι είναι αυτό, γιατί περνάει και από κάτι ελέγχους. Πάντως αυτή είναι σωστή η διεύθυνση, στείλε ό,τι είναι και αν απορριφθεί δεν θα φτάσει εδώ στους ψηλά ορόφους, θα μείνει κάτω χαμηλά. Με αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Έχουμε το τρίτο μέρος του λαού, μας πάει και στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Αποστολάκου, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, 6 του μηνός, Δευτέρα, 4 κορίτσια έχουμε τα γενέθλιά μας. Αχ, μωρέ φιλάκια, να σας δώσω όλες να στείλω. Λοιπόν. Στείλε μου tit pic που λέμε. Βιζοφωτογραφία. Θέλω να μας κάνεις μια αφιέρωση, το Bella Ciao, αλλά με Greek version, ξέρεις, με τα ελληνικά λόγια. Αχ, θα ξεράσω. Ναι. Εντάξει. Πολύ ωραίο, μπράβο. Λοιπόν, τη Δευτέρα. Δεν θέλω, μωρέ, τα βυζιά σας δεν τα θέλω. Παρά τα φιλάκια, γεια. Γεια. Μαζί σου μόνο χαμογελάω και σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, πάω, πάω. Λοιπόν, άκου να δεις. Είμαι 70 χρονών. Σε ακούω από τότε που άρχισες. Και σένα και το Θύμιο. Μπράβο, ζωή να έχεις. Άκου λοιπόν, τι θέλω να σου πω για να μην σε χάσουμε σένα. Εγώ είμαι υποτίθεται ευπαθής ομάδα. Όταν πιάνεις το μικρόφωνο, είναι το ίδιο που μιλάει ο ακατονόμαστος? Όχι, δεν το πιάνω καταρχάς. Τέλος πάντων, εγώ μανέτο. Έχω δικά μου μικρόφωνα. Απολύ μανέτο. Βάλε και μάσκα, γιατί αυτός είναι, κι αν είναι ιός. Να βάλω τη μάσκα του Μπαλούρδου που είναι πιο ασφαλής. Μπράβο, τη μάσκα του Μπαλούρδου. Μπράβο. Μπράβο, γεια σας αγόρι. Να το παίξω σίγουρα, έλα, γεια. Λοιπόν, διαβάζω μια πληροφορία, φίλε, η οποία δεν την έχω διασταυρώσει, δεν ξέρω αν ισχύει. Είναι, ξέρεις, το ίντερνετ έχει και πολύ σαγούρα, ας πούμε. Όχι, δάσε, παρακαλώ πάρα πολύ. Να σου πω, αν ισχύει όμως, έχει μεγάλη δόση ηρωνίας αυτή που ήταν η ιστορία, έτσι. Μεγάλη όμως. Τι? Διαβάζω λοιπόν, θέλουν πολλοί Αμερικανοί να φύγουν, να πάνε προς το Μεξικό. Τους εμποδίζει το τείχος που έχει χτίσει ο Τραμπ και οι ελάχιστες που υπάρχουν πια προσβάσεις, τα ανοίγματα, τα φυλάνε οι Μεξικανοί και δεν τους αφήνουν να περάσουν. Πολύ πλάκα θα έχει να κάνει. Λογικό μου φαίνεται. Αν ισχύει, έχει πολύ πλάκα, φίλε. Χαιρετώ όλους τους κορονοπληγμένους. Με λένε Θεοδώρα. Οι υπόλοιποι χαίστηκες. Να σου πω κάτι. Για την Κούβα που κάνει διαπραγματεύσεις οι Αμερικάνοι, προκειμένου να πάνε 500 γιατροί και νοσηλευτές, και το φάρμακο Α2Β δεν λέει κανείς τίποτα. Έστω και σαν πληροφορία. Μέχρι και το εμπάρκο είναι ικανοί, λέει, διαπραγματεύονται να άρουν. Είστε πολύ κακά παιδιά τελικά, ε. Ναι, είμαστε, ωραία. Τι να κάνουμε. Κάποιοι θα είναι και κακά παιδιά. Ρε, εσύ, τι μας το βάζετε αυτό το που συνέχεια. Αυτό είναι ανισόρροπο. Είναι, δηλαδή, πρέπει να έχουμε. Για ποιον από όλους λέμε, περίμενε, έχουν μαζευτεί πολλοί. Ποιον εννοείς? Τον Άδωνη. Ποιον άλλο. Έχει τόσους. Γιατί? Ένα τέτοιο δίλημα, τι θα κάνουμε με τις τράπεζες. Τέλος δηλαδή, να πάνε να κάνουμε τις τράπεζες στο κάτω-κάτω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και χάρη μας κάνουνε. Εισαγγελέα μπορεί να επέμβει. Εισαγγελέα είναι το θέμα να επέμβει ή ψυχίατρος. Ψυχίατρος, εισαγγελέα κάποιο. Να μαζέψει του μαλάκι αυτού που πάνε και το ψηφίζουν και τον ίδιο. Τέλος.